بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. حرم سيب يلب تدب هدن برت يتد الله سبحانه وتعالى نلر أودو نلاد ميدن صلى الله عليه وسلم ونن دي يرمين دي دو تغور ينترم وكانك الله سبحانه وتعالى يوحور دين انكو يدي ويرلي yentoromo kanko Allahu subhanahu wa ta'ala yo arsuko en gandal nafo wallen aduna ila khara, yentoromo kanko Allahu subhanahu wa ta'ala yo newnan en no hebiren gal do gandal. Haray hiden jokkito e o darsu meden ende do deftere ko dum woni usulus sunnah li imam ahmad rahimahullahu ta'ala. Haray musibbe julbe teddube en soggunu ha hewtuden nokku ka imam ahmad rahimahullahu ta'ala maki wa bina sunnati allazimati allati man taraka minha khaslatan lam yaqbalha wa yu'min biha lam yakun min ahliha. Al iman bil qadar khayrihi wa sharrihi wat tasdiq bil ahadith fihi wal iman biha la yuqalu lima wala kayf إنما هو التصديق والإيمان بها. إمام أحمد رحمه الله تعالى أيضا متن قنون ده دفتره أصول السنة تجنتني أيضا لصلي متواتكو لصلي مولانا دوكادو دينا قنوني قمت نقول قدريهم بوي كم بإمام أحمد رحمه الله تعالى ومن السنة اللازمة أي كهن وندم حين جاء لاول حين جاء انقل دو لاول كن وني أو دو عقيدة ده دو فند ده نتنك ونهان في بود وندما كغم انقل أو دو كدريه. Haray bi'izni Allah tabaraka wa ta'ala koni wonde nge soggirde yewtere den ko yowandiri e ngal do tugalal jeyangal e tugale limanu den jeego no andirden non. Al imanu bil qadar gomdingol koddur yewon. Haray aranun dum toppere aranere den en andinay ko honu woni القضاء والقدر توبره ديمره دين حكم الايمان به وادلته من الكتاب والسنه توبره تمره دين عقيده اهل السنه والجماعه فيه توبره نيابره دين ثمره الايمان بالقدر توبره جوابرندن المخالفون في هذا الباب هاري كوني وندن يسوغير دي ندودو سلندو جياندو اتوغالي الإسلام دين اتوغالي ليمان دين جيغونو اندير دين نم هاري مصيبة جلبة تدوبنغال دو دمبوغال ndudo salndu imam ahmad rahimahullahu ta'ala yewti do haray ndudo salndu ko salndu molana duni jeyandu e kado din alislam haray fi yewtugol ngal do dambugal ko dum woni babul qada wal qadar ko hunde hanande wattanede yila ko wadi non ko salndu jeyandu e jaldi limanu din jeego haray musibe julbe teddube ko yen wattan yila modja ko yondiri en duudo saldu ko wadi non koyde buhino morti en duudo saldu haray ko dambugal gal tawata kala yewto wo fi maggal imo duwa wattan de yila ko wadi non piji gono ga neddanke on si wattana yila haray al haliji din hino hulbini haray yen toro allah subhanahu wa ta'ala yo hawrindin en ko yewten rawata ko feppondiri e deftere Allah subhanahu wa ta'ala den e makune ladon sallallahu alayhi wa sallam no fejjirno ben famirno non haray onon kadi heditibe ben kilantoro on yon wattan yila sitawi woni faljere woni e mudum e der ko yewta kon e der ko wonden e jangude kon haraw andina en wonde ma faljere wadi e mudum ko wadi non en foppo meden ko gonga kan wonden e rabbude gonga kan ko majjan dum kala neddanke kala ka o yiri gonga kan haray ko yo jettu haray yen toro mo kanko Allah subhanahu wa ta'ala yo wonan en ballo haray andingol ko honno woni al qada wal qadar karama ko ben hino yewti en ko honno woni al qada wal qadar haray ka hala arab en andinay tan ko hono woni al qada ka hala arabu sibeyni al qada maana mudum kongudi buhino ari mudum haray kono ko woni yildade mudum sinnam al qada ko inha ushay ko lannugol hunde watama mihi kanyuma e timmugol hunde nen ko wanono ابن الأثير وي قال الزهري القضاء في اللغة على وجوه مرجعها إلى انقطاع الشيء وتمامه قال إمام ابن الأثير ويوتك النهاية وي كنتكم القضاء كنتكم القضاء كهال عرب هنا أرأيكن نبوي kono ka yiltoto don ko tajugol lannugol hunde e timmugol hunde haray ko don yete al qada haray bawto dum al qadar ko yete kon al qadar yani qodduriye haray ka hala arab ko ebbugol hunde e huttindagol hunde ko dum don beynata al qadar ka hala arab joni non ka shar'an ka shari'a sitaywoni al qada wal qadar yawtama karmo ko ben hibe yewti be inni dido didi ko dum woni al qada wal qadar si ari tawata hidi hawtiti nokon goto hidi wawa firede hunde wotere sitaywoni al qada wal qadar ari tawata hino sendo didi ko be hino fere ko be firirte fere hino ay wasitaywoni الإسلام والإيمان كم وندري نكون غوتو كوانا ننكا دي ستايواني الإسلام والإيمان كان جديدي دي سندون ديري حرائكا بي كفيري وني كفيرتي حرائي ديرو كونغو دي ديدي القضاء والقدر ستايواني دي سيدي كان جديدي حرائي كهنن ويتن كيوان ديري القدر القدر هريك علم الله بالأشياء وكتابته لها ومشيئته وخلقه لها هريك تيوني القضاء والقدر serti haray hiden inna ko innete kon al qada ko ilmu llahi yani ko gandal Allah subhanahu wa ta'ala bil ashiyai fi jinin wa kitabati e windu goldi wa mashiyatihi e yidu gol mo ko dum woni muyu gol mo kanko Allah subhanahu wa ta'ala wa khalquhu laha itawul fi jinin si tawi woni al qada wal qadar tum gondiri no ko ngotu kermo ko be ben bewi al qadar qadar ron hino wayi wonde ko hoddirgol hunde nen ka arande e hunde bewi kadi al qada haray qada'un ko tagugol hunde nen si tay woni kanji didi di pondiri ko wana non ibn al athir o wi al qadar kal asas wal qada kal bunyan ala al asas ti tabi woni kanji didi di serti haray gadar on hino way wano sibas man on ko dum woni mahande den qada on wa wasiko jimbal wana ngale dewtede hore sibas man on haray dum do ko ni karma ko be woni ko sappori hakkunde ko nete kon al qada wal qadar yani ko konko Allah subhanahu wa ta'ala ko gandal Allah subhanahu wa ta'ala e piji din windugol din don piji e hoddirgol din don piji e taggol din don piji kon no woni ka nyoggugol yewtere den ko innete kon koddurie haray bawto dum toppere dim mere den dalil fi odo koddurie ka alqur'ana kanyum may ka sunna ay imam ahmad rahimahullahu ta'ala no be makiri non be maki wa min as-sunnati al-lazimati allati man tarakaha be maki hino jeya e sunnaji yani en yewtino en wisi karmo ko be aqida ben be yewti ko yondiri e sunna hare ko aqida on woni ko be fandi e mudum o wi allati um man taraka minha kala on accudo e mudum khaslatan ko dum woni gebal lam yaqbalha hara o jabali gal don gebal ko dum woni o jabali den don hunde ka aqida walam yu'min biha haro jabali gomdinde dum don lam yakun ola tatako min ahliha ko o yimbe den don hunde joni e misal si tawi woni on tigi acci o do sunna wona do sappede do ko dum woni al qada wal qadar si on tigi jabali gomdinde dum do o innataake haray ko ne danke jeya do ka sunna jabudo dum do ko adi non do do saldo o accite ndu do ko dum woni al iman bil qadar gomtingol koddurie o moƴƴere ko woni e muɗum e bone ko woni e muɗum on tigi gomɗina ɗum ɗo ha gasa wattasdiku e gongingol kadi bil hadisi fihi hadisaji arɗi yewtuɗi en fi koddurie ɗin wal imanu biha e gomɗingol hadisaji ɗin la yuqalu hadisaji ɗin ɗi wiyatake maɗum koddurie on o wiyatake lima ko fi honnum koddurie on waɗiri ni wala kayfa wiyatake kadi ko honno ɗum ɗo woniri wiyatake ko fi honnum wiyatake ko honno ɗum woniri koddurie on so tawi waɗi imam ahmad ɓe maki innama huwa tasdiq andu dey ko wodani neɗɗan kanko gongingol wal imanu biha kañum e gomɗingol oɗo koddurie gomɗina oɗo sunna ko ɗum woni oɗo aqida nduɗo saldu hiɗen andi noon nduɗo saldu ko jeyandu e tugale limanu ɗen jeego haray ko ɗum ɗo woni ko wodani neɗɗanke on haray dalil nduɗo saldu ka al qur'ana allahu subhanahu wa ta'ala himo wiyen inna kulla shay'in khalaqnahu bi qadar allahu subhanahu wa ta'ala o wi menen kala hunde men taganinde koddurie kala hunde allahu subhanahu wa ta'ala happaninde waɗaninde koddurie feere ala feccere feere ala on koddurie ɗon rewa e hoore mayre hiɗen andi karamakoɓe usuliyankoɓe ɓen hino jeeya e konguɗi tawata ko konguɗi huttutuɗi wano kul ɗo kala hunde ɗum ɗo hino huttiti kala hunde hino natodi nder ɗo ala ko yalti nder ton nelaɗo meɗen sallallahu alayhi wa sallam ɓe maki e hadith maɓɓe selluɗo tabutuɗo ɓe maki hamɓe nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam imalu ɓe maki golle fa kullum kala e moɗon muyassarun hinu nebinana lima khulika lahu konko otagira dela do meden sallallahu alayhi wa sallam be maki golle kala e modon hinu nebirana nebinana hunde de o golla tanden sabu konko otagira hadith on ko imam al-bukhari woni ko fillimo riwaya ali radiyallahu ta'ala anhu onon kadi imam muslim rahimahullahu ta'ala himo filli hadith on riwaya imran ibn husayn radiyallahu ta'ala anhu haray dum do hino holli en wondema allah subhanahu wa ta'ala hino yewti en fi kodduri on dalil mudun kal qur'ana e dalil mudun ka sunna haray hino jeya e dalil arro ka sunna arro ka sahih muslim ka fuddo de deftere sahih muslim o do hadith hadith ko yondire e kodduri e حديث يحيى بن يعمر قال أوي كان أول من قال في القدر بالبصرة معبد الجهني وانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين أو مؤتمرين فقلنا لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر فوفق لنا عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما داخلا المسجد فاكتنفته أنا وصاحبي أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي فقلت أبا عبد الرحمن إنه قد ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم أي يطلبونه ويتتبعونه وذكر من شأنهم وأنهم يزعمون أن لا قدر وأن الأمر أنف قال عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما فإذا لقيت هؤلاء فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أهد ذهبا فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر هر يقول حديث كصحيح مسلم حديث تبتده أولو يتيدو يحيى بن يعمر كنما عبد الرحمن الهميري رضي الله تعالى عنهما وأرضاهم بويكم بديدو بيالتنو بصرة قدوم بيوي بصرة bayi yimbe feñi ka mabbe ton ko dum woni jama wombe dabude gandal nodditibe e karam ko be feñi ka mabbe ton be wi tigi tigi on haray koddurie on ko ni woni ko woniri en yewtay alhali on ko honno woniri e der darsu men on be wi arande e yewtudo dum do basra wonde ma koddurie on ko ni woni ko woniri na allah subhanahu wa ta'ala woni ko hoddirimo onet danke wiyeteedo ma'abadunil juhani onet danke do ko aran arano e yewtube ko yowdiri e kodduri e basra o wi wondema na allah subhanahu wa ta'ala woni ko tagi kodduri en yewtay fi qadari ya bi iznillahi tabaarak wa ta'ala e der darsu mengon kanko abdurrahman o wi bawto dum mi immi basraton min kanyum ma e hamid ibn abdurrahman al-himyari o wi men immi to menen dido men fokkitani hajjuma dum umrah filli don woni ko sikkiti o wi men fokkitani wadoygol umrah ma dum hajju bawto dum men wi si tawi woni men hawrondiri e sahabaajo ne laado sallallahu alayhi wa sallam men landoto mo fi koko be woni e wolude fi koddurie bawto dum be immi ton kambe dio be ari ko dum woni be ari makka fi wadugol hajju ma dum wadugol umra dum do karama ko bembe wi hino jeya e nafore ko hebeten e hadith on wonde ma sitayi woni ayi hunde hino wada ka nokkure ma asikkitike sitayi woni dum do ko kadina jeya mana kadina jeya sitayi woni hida andi ka karama ko joni hara e fewnu haye ha taw ya karama ko joni lando damo nyaawore hunde nden wota tawtu yimbe ben tun e wadugol hunde nden eto anda nyaawore hunde nden taw ndaru be do bay be do gadari yankobe feñi basra ben do be jodaaki be daraawi nanu be daraali nyaamo be immi ton be feewani ha be yidi e sahabaajo nabi sallallahu alayhi wa sallam bawto dum be wi fa wuffiqna abdullah ibn umar bawto dum men hawrondiri allah subhanahu wa ta'ala hawrindinni men e abdullah ibn umar radiyallahu ta'ala anhuma dum do hino holli bay ko anni e laabudo woni ko be yaltidi ton fi tefugol nde do fedde o do jama Allah subhanahu wa ta'ala hawrin dinni be Abdullah ibn Umar radiyallahu ta'ala anhuma labbin anni ma Allah subhanahu wa ta'ala wallati al hali jimadi bawto dum men hawrondiri e makko kanko Abdullah ibn Umar radiyallahu ta'ala anhuma natugol kajulirde bawto dum men gondi men hewtimo moy kala e amen wontiri sengo kanko e dimmojo makko on ko dum woni Yahya ibn Ya'mar wontiri sengo Humayd ibn Abdurrahman al-Himyari kanka de wontiri sengo mo kala e mabbe wontiri sengo fiyo be nanu sitay woni be landi kemo mo kala mabbe haray be fota ko nani inna ta ko goto mabbe nani mo kala e mabbe hedito ko do sahabaajo woni e yewtude fiyo ko durriedo na'am o wi o ya wontiri ka nyaamo o ya wontiri ka nano o wi kanko Yahya ibn Ya'mar o wi mi sikki wondi do an on fawayla joni yewtene wonna mi lando mo bawto dum o landimo o landi Abdullah ibn Umar radiyallahu ta'ala anhuma o wi feñi ka amen ga yalti ka amen ga yimbe hibe janga alqur'ana on ko dum won hibe labba gandal hibe labbi tapiji hibe na tigi tigi on haray koddurri on ko ni woni ko woniri haray ko hono yida fi be wondema kodduri on na Allah subhanahu wa ta'ala woni ko tagimo na kay bakko kanko Allah subhanahu wa ta'ala woni ko kodduri on yurata qala Abdullah ibn Umar radiyallahu ta'ala anhu ma bawto be do yewtimo fi mudum o wi si tawi woni a hawro ndiri e be do fa iza laqita haula sa hawro ndiri e be do fa akhbirhum hum putube kono woni yetobe anni no min bari minhum minkum idandi do mabbe baytum be wi be gomdina koddurion ko ni woni ko woniri Abdullah ibn Umar o wi'i wiube haray minkum idandi do mabbe wa annahum no kambe kadi buraa minni kambe kadi ko be dandi be an o wi kanko Abdullah ibn Umar radiyallahu ta'ala anhu ma walladhi yahlifu bihi Abdullah ibn Umar ko woni e wondirde dum do ko Abdullah ibn Umar o wi honnum o wi law anna li ahadihim mithla uhdin dhahaba sitawi woni wodani goto e mabbe be do gadari yankobe wiibe koddur yanko ni woniri sitawi woni latane ke goto e mabbe embere fellongon uhud ko dum woni kanye fa anfaqahu o nafidu ma qabila Allahu minhu Allah subhanahu wa ta'ala jabanta mudum hatta yu'mina bil qadar ha o gomdina koddur yanko ko dum do woni ko Abdullah ibn Umar radiyallahu ta'ala anhuma woni ko humpiti be do yobe yeto yobe do dum do ko sahabaji ne lado sallallahu alayhi wa sallam woni yewtude dum do haray gomdingol koddurri on wonde ma ko Allah subhanahu wa ta'ala ko e makko woni ko koddurri on iwrata haray dum do juldo on no dabbira gomdingol dum do ko ali non ko tugalal jeyangal e tugale limanu din jeego bawto dum o janti kanko Abdullah ibn Umar radiyallahu ta'ala anhuma hadith Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu wa do andir den non hadith Jibril jutudon anna Jibril alayhi salam sa'ala an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam anil iman fa qala sallallahu alayhi wa sallam an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khayrihi wa sharri hadith on ko Imam Muslim rahimahullahu ta'ala woni ko yaltinimo ka sahih makko ko wana non kadi Imam al-Bukhari himo jantimo ka deftere makko khalqi af'alil ibad hare musibe julbe teddube dum do ko hollugol en wondema nokko ko ka kanila sallallahu alaihi wasallam e maki wa tu'mina bil qadari khairihi wa sharri de gomdinta qadduri on mojjere ko ne qadduri on e bone ko ne qaddi don dum don hare holli en wondebe hino waddi juldo on gomdingol kodduri on koy mordeka Allah subhanahu wa ta'ala dum do hollima wondema ko Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala sappi kon wondema neddanke on wonata e sunna on aqida makko on sellata ha o gomdina ko duri e kwani non ko tugalal je yangal e tugalal imanu den jeego haray bawtonde en jantade yogaye dari laaji yurdi ka alqur'ana kanyum may ka sunna haray tobbere hikkotonde don den ko honno woni fibande ahlus sunna wal jamaa telen ko yowndiri e kodduri on ahlus sunna wal jamaa haray dum do hibe fotti wondema hino waddi gomdingol kodduri on imam al ajuri rahimahullahu ta'ala ka deftere mako ash-sharia himo yewti en yewtere wondunde nafore modja ko yowndiri e kodduri e kwani non ka deftere mako ash-sharia himo yanyinde do lawre fi yewtugol kodduri e himo addi dambude dudude o addi ton mako jinelado sallallahu alayhi wa sallam dududi ko wana non kadi himo addi ton kadi athar ji immorde sahabaabe tabi'ina en haray biznillahi tabaarak wa ta'ala en sogga yoga e yewtireji makko kanko imam al ajuri rahimahullahu ta'ala hollugol aqidatu ahli sunna wal jamaa fibande ahli sunna wal jamaa ko yowdir e kodduri e kanko imam al ajuri rahimahullahu ta'ala o wi fa inna sa'ilan sa'ala an mazhabina fil qadar فالجواب في ذلك قبل أن نخبره بمذهبنا أننا ننصح للسائل ونعلمه أنه لا يحسن بالمسلمين التنقير والبحث عن القدر لأن القدر سر من أسرار الله عز وجل كان إمام الأجوري رحمه الله تعالى أوي لن تطورو hino lando ko yowondiri e lawol ko dum woni mazhab ahlus sunnah mazhabu yimbe wombe ko hana wonede kon ko yowondiri o do kodduri e o wi kanko imamul ajuri rahimahullahu ta'ala attalde en jabaade de do gal do landal fi de do lawre haray hiden humfita wondema mazhabu ahlus sunnah wal jamaa kambe ko be labanta redu wonande on ne danke wondo e landade ko yowndire koddure haraybe humpitam hibe yetomo wondema tigi tigi on haray o do koddure tefugol fi mudum luggina golle mudum dabbita piji ko woni der ton haray dum don on hanana ne tanke on ko wadi non koddure on ko jeyado e sirru yani gundo immorde gundoji Allah subhanahu wa ta'ala haray dum non ko non woniri attalde o yewtude mazhab ahlus sunna wal jamaa humpiti mota wondema kodduri on ko gundo motawata ko gundo mo Allah subhanahu wa ta'ala hertori imam ahmad yewtima o wi wona ko yaawi lima ko fi honnu wa kayf ko fi honnu kodduri on wonirani ni na ko ya natu landoda dum don ko ya gomdin kodduri on ko dum si imam ibn al qayyim rahimahullahu ta'ala o wi ka deftere makko shifaul alil o wi honno o wi taymo yewtude fi o kodduri e do o wi baharun la sahila lahu wala khuruja anhu li ahadin min al alamin wash shar'u fihi safinatun najah man rakibaha naja wa man takhallafa anha fa huwa min al mughraqin kanko imam ibn al qayyim rahimahullahu ta'ala ka shifaul alil o wi honno o wi kodduri on o wi ko diidere ko diidere nde tawata sa untike nder ton amutay tol bawto dum o wi kodduri on ko lan te tay woni a jawi e makka a wattike ka haray adadi si tawi woni a salike a jabali gomdingol kodduri on a okike nde diidere a wonay lojiido muti nder ton a jawata haray kodduri on ko sirru ko dum woni ko gundo imodaka Allah subhanahu wa ta'ala imam al ajuri rahimahullahu ta'ala ko jokkita gol yewtere makko den o wi honno o wi balil imanu bima jarat bihi al maqadir min khairin aw sharrin wajibun ala al ibadi an yu'minu bihi thumma la yu'manu al abdu an yabhatha an al qadar fayukadhdhiba bimaqadir Allah الجارية على العباد فيضل عن طريق الحق وي كان كو امام الاجر رحمه الله تعالى gomdingol o do koddurie o koddurie mo Allah subhanahu wa ta'ala woni e rewnude e hore yimbe ben woni ko koddurie mojjo woni ko bondo o wi hino waddi jiyaabe ben be foppu mabbe de be gomdinta koddurie on bawto dum o wi holare ala nane danke on nde o tefata o nata e dabbutugol ko yondiri e koddurie ha o fenna koddurie on bawto dum so feddi koddurie on haray o yalti e lawol gonga wongol haray ko dum don woni ko imo hollude en yani finde ahlus sunna wal jamaa ko honnum neddanke on hani fibude ko yondire o do koddurie qala rahimahullahu ta'ala o wi kadi fayin ka deftere makko ash-sharia o wi walaula anna as-sahaba radiyallahu ta'ala anhum lamma balagahum an qaumin dhullalin sharadu an tariqil haqqi wa kadzabu bil qadar فردوا عليهم قولهم وسبوهم وكفروهم وكذلك التابعون لهم بإحسان سبوا من تكلم بالقدر وكذب به ولعنهم ونهوا عن مجالستهم وكذلك أئمة المسلمين ينهون عن مجالسة القدرية وعن مناظرتهم وبينوا للمسلمين قبيح مذاهبهم فلولا أن هؤلاء ردوا على القدرية لم يسع من بعدهم الكلام على القدر بل الإيمان بالقدر خيره وشره واجب قضاء وقدرا ما قدر يكون وما لم يقدر لم يكن كانكو إمام الأجور رحمه الله تعالى إما يوتو دنج مهلو دنج لا ولنقل نتنك أنجل دون مذهب السلف هاني رودك يوني رأودو قدرية o wi kanko imamul ajuri rahimahullahu ta'ala o wi si tawno ara sahabaabe nelaado be na wona sahabaabe nelaado be sallallahu alayhi wa sallam feewndo de hewti be ko yowndire e odo koddurie e odo kabbe do yimbe gadari yankobe bawto dum be do yimbe majjube bawto dum be fenni koddurie on sahabaabe rutti be ko dum woni be fenni be be wi koddurie on ko gonga hino tabiti bawto dum fejjintinnube ben be heferdinnibe kon non kadi tabi'ina en kadi ben yuti bawdon be ari be yewti fi be gadari yankobe do be rentini jama'on e mabbe bawto dum horebe gomdimbe mojjube ben kadi salafus salihin be do kadi be ari be hadi jododu golle gadari yankobe ko dum woni fennube o do koddurie bawto dum be hadi kadi innugol waɗay e maɓɓe munawara ko ɗum woni joɗoɗa e maɓɓe yewtaɓe fi ittaɓe kaɓe woni ɗon artiraɓe eko hani kon ɗum ɗo fo o wi kanko imamul ajuri si wona hara ɓay tum ɓeɗo waɗuno ɗum ɗo ko ɗum enen kadi yewtirten kodduri on embere embere haaju on ko waɗɗi neɗɗanke on ko gomɗingol kodduri e moƴƴere ko woni e muɗum e bone ko woni e muɗum neɗɗanke on wono imam ahmad rahimahullahu ta'ala yewtiri noon koyo neɗɗanke on gomɗin na yo neɗɗanke on tefu lando inna ko honnum alhaaliji ɗin waɗirani ni ma ɗum ko fi honnum ɗum ɗo wonirani ni kodduriye on si jippike maɗa haray ko waɗɗima an neɗɗanke on imamul ajuri rahimahullahu ta'ala himo yanñi nde ɗo lowre yawawi yewtade yiltade ka deftere makko fi ɓurtagol ɓurtugol yanñagol e nde ɗo lowre biisnillahi tabaraka wa ta'ala a waway ɓeydade kono noon kadi karamo koɓe ahlu sunna ɓen ɓe buy hiɓe sappiga defte mabɓe ko yondiri e oɗo lasli ko waɗi noon ko lasli ko saldu jeeyandu e calɗi limanu ɗin jeego haray koyen watta yila musidɓe julɓe tedduɓe bawto nden andinde ko honum woni koddurie on yewtuɗen ñawore ko honum woni koddurie on sappiɗen finde ahlusunna wal jamaa ko yondiri e oɗo koddurie haray musidɓe julɓe tedduɓe koyen faamu oɗo koddurie hino jogi oɗo koddurie hino jogi martabaji oɗo koddurie mo wonɗen e yewtude fi muɗum anjulɗon hiɗa duwa andude marati buuji oɗo koddurie karmo koɓe hiɓe sappi marati buuji yani piiji ɗi tawata ɗiɗo si tawi koddurie on a wonay neɗɗanki gonginɗo koddurie on koma fama ɗiɗo piiji andaɗi ɓe wi haray hino jeeya e maratibul imanu bil qadar piiji ndan ɓe wi al imanu bil qadar ala arba'i maratib fi gondingol koddur yon do ne jogi martabaaji ko dum woni ne jogi degreeji nay an juldo hida dabbira wattangol ila famugol di do fiji ko wadi non hande koyde bu hino sorti do neddanke on goddum hebamo tawata o anda dum do si tawi woni ko imorde ka Allah subhanahu wa ta'ala e ko honto onata e felugol himbe o ya hawo o tikka e kon ko hebi modon o jabali gomdinde o do kodduri e sabu andinagol ndu do saldu dina kam sibbe julbe teddube surtout ko yowndire aqida on neddanke on hino du'a humpitade ka do dina mudum ko dum do woni lasli on aqida on wano yewtirde e darsuji men fejjudi din non etagol humpito tugale l'islamu den etagol humpito tugale limanu de musibe julbe teddube dum do hino waddi juldo andugol fiyo finde makko den sel amma si tawi woni neddanke on ko fi gongel aruna tum woni jindude jolde jawra ha jaka yandidagol kaado dina mudum hare dum don wona non woni ko haniri mo kala ko yo wakkilo embere no mari fere non no humpitora kaado dina mudum ko di non en wawata rewrude Allah subhanahu wa ta'ala si wona hare en andu ko honno o rewrete sina dum fere ala feccere fere ala en lutundira e makko kanko Allah subhanahu wa ta'ala kono non gali nela don sen andari ko honno o yewtirte ba makko fere ala en lutundiray e makko haray al imanu bil qadar ala arba'i maratib gomdingol koddude ne jogi martabaaji nay aran dum ko al ilm ko gandangal martaba dimmo on ko al kitaba windu gongol martaba tammo on ko al mashiya muyu gongol ko dum woni yidu gongol martaba naya bon ko dum woni ko tagu gongol dido maratibu jinay di foppu majji di jogi dalilaji ka alquran kanyum may ka sunna lado sallallahu alayhi wa sallam haray martaba arano on ko al ilm ko gandangal ko ya famu wondema Allah subhanahu wa ta'ala himo hubidi gandal makko gal hino hubiti kala honde suuda ta ko makko kanko Allah subhanahu wa ta'ala ko fotata wa abbere zarra wonaka asama wonaka leedi Allah subhanahu wa ta'ala hino andi denda nangal tagore nden himo hubiti gandal makko gal hino hubiti kala honde kanko Allah subhanahu wa ta'ala himo andi arsikeji mabbe ko honno o sendirta di himo andi laje mabbe den ko ha honde woni ko dogata ko non kadi kongudi makko din neddanke on kanyum may golleji makko din Allah subhanahu wa ta'ala e memminale makko den e kene e gundo e fop mudum Allah subhanahu wa ta'ala hino andi o do neddanke ko neddanke ali janna o do neddanke ko neddanke yiit Allah subhanahu wa ta'ala hino sendidiri no andi do piji fu tawata gandal makko ngal kanko Allah subhanahu wa ta'ala ko gandal ngal tawata majjere adi taaki ngal gandal Allah subhanahu wa ta'ala ngal majjere adi taaki ngal Allah subhanahu wa ta'ala hino serti en neddanke andi neddanke ko majjere taw woni ko aditi ha gasi bawto dum hebi gandal Allah subhanahu wa ta'ala hino sappano en ka deftere makko wi ko walladhi akhrajakum fi butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'a ko kanko woni ko yaltini on e deedi yumma modon on anda hay mere ko bawto dum jangudon faabu don goppum Allah subhanahu wa ta'ala gandal makko ngal majjere attitaki gandal ngal wono karbo ko be aqida sappori non Allah subhanahu wa ta'ala dalil do martaba ko dum woni gandal ngal al ilm Allah subhanahu wa ta'ala inoy ka deftere makko teddunde huwallazi huwallahu la ilaha illa hu alimul ghaibi washahada o wi ko kanko ni Allah subhanahu wa ta'ala ala mun rewe e gonga si wona kanko Allah subhanahu wa ta'ala alimul ghaib andudo ko wirni alimul ghaib andudo ko wirni washahada Allah subhanahu wa ta'ala himo andi ko wirni himo andi ko feñi kon fop mudum nokku go wi wa anna Allah qad ahata bi kulli shay'in ilma gondi Allah subhanahu wa ta'ala hu bindike kala hunde gandal makko ngal kanko Allah subhanahu wa ta'ala dun do ko mane danke on fi gomdingol kodduri on ko ma gandal ngal ta ko ya andu Allah subhanahu wa ta'ala ino andi fiji din fu nenda nangal ko woni fejjude ka hore leydi do ko ya famo ko e sengole gandal makko kanko Allah subhanahu wa ta'ala himo humpiti ko don si Allah subhanahu wa ta'ala nokku go o wi alimul ghaibi لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر. الله سبحانه وتعالى أبي kanko woni andudo ko wirni o hollima do wonda mi mo jogi gandal imo andi suudata ko e makko kanko Allah subhanahu wa ta'ala ko fotata wa abbere zarra wonaka sama wonaka leedi wonako buri fandude dum don kadi wonako buri jandude sina foppo mudum hino winda ha mo di wallina dum do ko ya faamu dum do anne danke on Allah subhanahu wa ta'ala ko dum do woni ko humpiti nelado meden sallallahu alayhi wa sallam kanko kadi o wi honno o wi wanardi ka sayi muslim non o wi honno inna allaha khalaqa lil jannati ahlan khalaqahum laha wa hum fi asla bi abaihim wa khalaqa lin nari ahlan khalaqahum laha wa hum fi asla bi abaihim. Allah subhanahu wa ta'ala andi gol mo andi pijidin o tagi aljanna o tagani aljanna o yimbe ben don ko yimbe aljanna ko wana non kadi o tagi aljanna attalde o tagude neddanke wala neddanke hino ka keeci mawbe mudum ko wana non kadi o tagi yite ngeng o tagani yite ngeng yimbe tagugol mo yite ngeng tawto dum tagge gol neddanke on tawi yite ngeng taganoma hari neddanke hino ka keeci babirabe mudum hare ko yim watta yila Allah subhanahu wa ta'ala andengol ma ko yondire gandangal mo humpiti fi mudum hara ko yi watta yila on noni martaba ara non ko ya andu Allah subhanahu wa ta'ala inu andika la hunde dendana ngal pijidi ngal Allah subhanahu wa ta'ala gandal makko ngal inu hubiti bawto dum martaba dimmo on martaba dimmo ko windugo ngol alkitaba yani windugol koddiriyeji yimbe be dendana ngal ko hebata neddanke on foppu mudum Allah subhanahu wa ta'ala ko ya famu dum hino winda ko dum de lawra hiden do wattande ila e de modja musibe julbe teddube ko wadi non neddanke on so fama li dina makko kan piji gono yewtirden nane non waday o jibora ural ko honno dum woni wadirde ko yone neddanke on gondi wonde ma Allah subhanahu wa ta'ala windino piji din Allah subhanahu wa ta'ala wi honno wa kullu shay'in ahsaynahu fi imamin mubin. Allah subhanahu wa ta'ala o wi fami di kala hunde men mottindiri dum ko dum woni men windi dum men wadi e deftere bangunde Allah subhanahu wa ta'ala ko dum ko woni ko yewti o wi nokkugo inna zalika fi kitab o wi dum don dey latike hino e deftere Allah subhanahu wa ta'ala ko dum do woni ko yewti nokkugo o wi wama tahmilu min unsa wala tad'u illa bi ilmihi wama yu'ammaru min mu'ammarin ولا ينقص من عمره الا في كتاب ان ذلك على الله يسير. الله سبحانه وتعالى اوي رندتاكو كدون وني سواتاكو ديل كدون وني كادينغل جيبينتا سيونا اسنغولي غاندال الله سبحانه وتعالى كو ونون كادي وورتا وورول غوردا مكل كاري دويتاتاكو سيونا فوب مودون هينو اي دفتر dum don latike Allah subhanahu wa ta'ala ko hunde newine hollugol ma Allah subhanahu wa ta'ala piji din foppu mudum hino winda ha moddi ko ya famu dum don haray ko dum do Allah subhanahu wa ta'ala woni ko humpiti nokku gonelado sallallahu alayhi wa sallam be maki ma min nafsin منفوسة إلا وقد كتب الله مكانها من الجنة والنار وإلا وقد كتب شقية أو سعيدا. رواه مسلم نلاد صلى الله عليه وسلم إماكي ألا وئي ونكي ألا وئي ونكي وتاكي روح مود سيونا الله سبحانه وتعالى ويندني كندون ونكي نك مكي أم ka aljanna e kayite Allah subhanahu wa ta'ala windi wonde ma neddanke on si tawi woni ko malki sada o ma dum ko malaado dum do ko hollugol ma wonde ma piji di fop ko winda piji di fop Allah subhanahu wa ta'ala fo hino winda tasiku si tawi woni piji di hino buumani ma ka hore aduna do yasiku de anko ni tun dum alhaliji di woniri awonali e programme Allah subhanahu wa ta'ala wamma e sappanade on sa sikki dum ko nitum woniri ya famu piji din fu hino winda ko e gandal Allah subhanahu wa ta'ala dum woni dogirde ko ya famu o do martaba dimma ko dum woni windu gongol o do martaba e der o do kadi piji ndankal hino natori der do piji ndang hino natori der do musibe julbe teddube wattana yilaydi do piji hino jeya e mudum tawata di o piji foko e ko gandangal e gandangal wona yiltitade hino jeya e mudum yo neddanke on andu ko be nata kon at-taqdirul awwal ko dum woni windugol piji din attalde tagugol asama on kanyum ma e leydi din bi 50 alf sana Allah subhanahu wa ta'ala windino piji din fo wadoji din attalde o tagude asama on kanyum ma e leydi din e leydele den embere bi dubi bi 50 alf sana dubi guluji chapande joyi Allah subhanahu wa ta'ala windino dum Allah subhanahu wa ta'ala ko dum do woni ko humpiti hin jeya e mudum kadi at taqdirul umri habbugol wonde ma neddan kan ko fittande ma do woni ko wurata ha do kadi woni ko wurata hin don kadi nokkugo Allah subhanahu wa ta'ala e ko yowndir kadi e odo kodduriye ko benta ko at taqdirul umri fayin kadi habbugol fi kodduriye neddanke on gurdam on tiidan feewndonde neddanke on taga ko dum woni ka renga yumma mudum Allah subhanahu wa ta'ala dum don kadi o windino o habbi ko non wonirta ko wana non kadi ina jeya ko benta ko at taqdirul hawli fi lailatul qadr sappana golma wondema e lailatul qadr on kadi piji din ko fecciata e mudum kon ina ton kadi ko benta ko at taqdirul yawmi yani kodduriye happaado ko fecciata e der nyallal gal kon dum do fo hino jogi dalil mudum ka dambugal kodduriye ko yowondiri e windugol piji din law attalde tagugol asamaawji din kanyum ma e leydele den Allah subhanahu wa ta'ala o wi ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabraha ya famu hebatane danke ko yim imorde e masibo ko dum woni bone ka leydi wala fi anfusikum wana kadi imorde wonkiji modon illa fi kitabin si wana dum hino winda hatta e deftere Allah subhanahu wa ta'ala ko dum do woni ko holli nokku go o wi kanko la rasulullah alayhi wa sallam inna awwala ma khalaqa Allah al-qalam فقال له اكتب فقال ربي وماذا اكتب قال اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعه الحديث في السنن اخرجه ابو داود والترمذي وصححه الالباني رحمه الله تعالى في صحيح الجامع نلا صلى الله عليه وسلم اماكنون ارنده هوندن فو كو تاغا كون كو كارامبونغول او يو كارامبونغول يونغول وين karamongol wi anjoma mi winda on Allah subhanahu wa ta'ala wi ni karamongol yongol windu dendanangal kodduriyeji din ko fejjata yimbe ben kon kala kodduriye ko wadata kon fuyo karamongol windu hadal gangal daro dum do ko ya famu dum do tawto dum hina ton ko bayna ta kon kadi kodduriye at taqdirul umri الذي عند اول تخليق النطفه يعني قدري متوتا لان الله سبحانه وتعالى تغن دانكي اون كاريد يوم ماكو الله سبحانه وتعالى ونو اندير دين حديث اركا صحيحين نون في تغول ندانكي اون الله سبحانه وتعالى وي هو اعلم بكم اذ انشاكم من الارض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى الله سبحانه وتعالى أوي إنك سورة النجم أوي كانكو الله سبحانه وتعالى أوي كانكو يمؤندي في مودون يمؤندي في مودون في أنه دي أتقو نوع أنك ليدي كنو وني آدم باوتو دون كدي تمان دي ونو دون كو أن bobo be ka deedi yumma yummiraabe modon Allah subhanahu wa ta'ala wi ko yo wota labbi wonkiji modon ko kanko ni ko andi be am be yimbe feewbe hiden andi no ko kan Allah sallallahu alaihi wa sallam wadi ka sayhi non inna ahadakum la yujma'u khalquhu fi batni ummi 40 yawman nutfa no andi be hadith on non hollugol en neddanke on fason no tagirte non ruuhu on wutte ha neddanke on tigi tigi on malaika maye malaika halfinado den don golle ara tigi tigi on nela la sallallahu alaihi wasallam be yeti en hadith on wona yallando ko horno malum ko fi horno woni neddanke on yewte don si tawi woni ko malade es ko malke sa do say ko neddanke yite es tawi woni ko neddanke aljanna wona on dirbe hadith on non haray dum non ko yontigi watta yina hin wona hadith kali ardi ko yowondiri e konko fejjata nyande laylatul qadr Allah subhanahu wa ta'ala himo yawtain kasuratu dukhan o wi honno o wi fiha yufrabu kullu amrin hakim amran min indina o wi ko don woni ko nyaawete kala hunde sendite don nyaawe kala hunde o wi ko fiyaake imro ka Allah subhanahu wa ta'ala haray dum don ko yen watta yila tabintin nen wonde ma dum don hino wodi ko non kadi martaba hekkido don ko dum woni martaba tammo on ko gomdingol muyugol Allah subhanahu wa ta'ala wi den aranon dum ko gandangal timmun dum wi den ko windugol gol tammun dum e martaba maratibuji limanu din ko e limanu bil qadar ko gomdingol muyugol Allah subhanahu wa ta'ala alu sunna wal jamaa kambe hibe fibi wondema Allah subhanahu wa ta'ala ko kanko woni ko muyata piji din kanko woni ko yidata yo piji din wal Allah subhanahu wa ta'ala o wi wama tasha'una illa an yasha Allah o yidata si wona si Allah subhanahu wa ta'ala yi dum do hin holle wondema Allah subhanahu wa ta'ala kanko woni ko muyata piji din ka sappo to den ko yondire e yimbe lundi be halu sunna wal jamaa e do lowre dido edo aaje woni ko be fadini hore mabbe mojjere be terti faamu golle do no mojjube fejjuno be faamiri non Allah subhanahu wa ta'ala o wi honnu walau sha'a Allah la ja'alakum ummatan wahida si Allah subhanahu wa ta'ala wadaino mofte gote hollu won Allah subhanahu wa ta'ala hino yira pijini himo muya pijini kono woni finde ahlus sunna wal jamaa nokugo o wi fa anu lima yurid Allah subhanahu wa ta'ala hino wada kon ko fala hollugol ma wondema Allah subhanahu wa ta'ala no muya pijiri amma qadari yan ko ben e yimbe mortibe finde ahlus sunna wal jamaa be do kanyum hino onyi engol do lawol ko ya famu pawto de en jantade ko ondi e yidugol gol ko ya famu martaba nayabo on e maratibuji kodduriye on ko alkhal ko tagu gongol Allah subhanahu wa ta'ala woni ko tagi fiji din Allah subhanahu wa ta'ala o wi Allahu khaliqu kulli shay'in wa huwa ala kulli shay'in wakil Allah subhanahu wa ta'ala ko kanko woni ko tagi kala hunde kanko Allah subhanahu wa ta'ala woni ko fawi dum kala piji din Allah subhanahu wa ta'ala ko kanko ni ko tagiri ara ko en watta yila dum do hin holli en nokugo wi wallahu khalaqakum wama ta'malun ko Allah subhanahu wa ta'ala woni ko tagi on e kon ko wondon e gollude hollugol ma wondema Allah subhanahu wa ta'ala ko kanko woni ko tagi neddan ko kanko woni ko tagi piji din joni non muyugol Allah subhanahu wa ta'ala ko yowndiri e muyu gongol e yidu gongol dum do kanina fecciti pecce didi ko yam famu bawto de andude wonde ma maratibuji kodduri e on ko piji nay ko gandangal kanyum ma e windu gongol kanyum ma e yidu gongol kanyum ma e tabu gongol ko dido woni maratibuji kodduri e on ne tanke on ko ma fama dido andari yo fuka hino jogi dalilaji ka alquran e ka sunna nelaada sallallahu alaihi wa sallam joni non masala ko yowndiri e sendindirgol hakkunde faandunde Allah subhanahu wa ta'ala den faandunde jidi hino ton no feccidi feccidi didi ko dum beynata al iradatayn yani faandunde jidi din feccere aranan den ki beynata don al iradatu shar'iyyah ko beynata kon faandunde tawata dum don ko shar'iyyah ko kadina won ko jeya hino ton kadi ko beynata al iradatu kawniyyah faandunde de tawata den don ko immorde e Allah subhanahu wa ta'ala ko tagi kon dun don kon o faala o woni ko wadirta dun don wonaka kasariya woni ko jeya yani al iradatu shar'iyyah wal iradatu al kawniyyah irada shar'iyyah dun don ko faanun de faale gol makko e ko yondir e dina kan iradatu al kawniyyah ko ko kodduri e makko kanko Allah subhanahu wa ta'ala mo muuy dun don wadai dun don fere feccere fere ala wadai joni on ko ya faamu ko honnun sendindiri hakkunde di do didi al iradatu shar'iyatu shar'iyyah kodduri e mo tawata o do faanunde Allah subhanahu wa ta'ala nden ko jow ko yowndiri e shari'un dun do Allah subhanahu wa ta'ala himo yidi dun do few joni Allah subhanahu wa ta'ala himo yidi ya julu sa wadi julde nden hara himo yidi dun himo weltori amma al iradatu al kawniyyah dun don wawonde har kanko Allah subhanahu wa ta'ala himo yidi hino wawi wonde har o yidakati onno sendiri kanjidi yoni gomdingol neddanke Allah subhanahu wa ta'ala sitay woni neddanke on gombini o jabi o wadi golle dinal islam den dinal islam kan har Allah subhanahu wa ta'ala hino yidi dun don ko wana ronka di neddanko hino ronka jabude gomdingol yonus neddanko salike gomdingol yarli dum don Allah subhanahu wa ta'ala hino yidi dum don Allah subhanahu wa ta'ala yida dum don Allah subhanahu wa ta'ala yida na yimbe ben kefeu kono so hoddiri e tawata hara o hoddiri yo neddanke wono kefer o wona e kefer dimun ko sendindi hakkunde iradatu shar'iyyah wa iradatu kawniyyah ya famu iradatu al-kawniyyah fanunde makko tawata dum do ko immorde ka nay ko yondira e dina kan dum do ko fere ala feccere fere ala dum non ko ma wada dum do ko ma wada si Allah subhanahu wa ta'ala mo wi yone danke wonu kefer fere ala feccere fere ala dum don wade Allah subhanahu wa ta'ala woni ko hoddiri dum don amma shari'a fanunde ko yondire shari'a no ay wonde hin wa yon ku de wadde neddanke on waawi gomdinde no ayron kude gomdinde ko ya faamu kadi ko innete kon ila iradatu shar'iyyah dum don hino waddondiri e piiji ko yowondiri e diina kan yowondiri e golle l'islamu den hare dum do ko yen watta yila ko sendindiri di do didi yani fanunde Allah subhanahu wa ta'ala jon say ne danke on wadi dewal Allah subhanahu wa ta'ala yidi ngal don dewal say on tigi wadi kefir Allah subhanahu wa ta'ala santi wadi geddi Allah subhanahu wa ta'ala yida dum don wayda nal yimbe makko ben ko nete kon geddi kanyum ma e kefir kanko Allah subhanahu wa ta'ala wayda na yimbe ben dum don Allah subhanahu wa ta'ala joni non sitawi woni neddanke on kadi innama tigitigi on haray Allah subhanahu wa ta'ala hoddirani mo dum do joni non innama kadi o neddanke on wadi bone Allah subhanahu wa ta'ala layida bone on joni haray ko non dum don kadi kon woni jababu e mudum neddanke Allah subhanahu wa ta'ala holli en o yida kefio o yida giddidi joni non si tawi mu yama e kodduri e ko mane danke on o wada dum don joni yarli dum don hino holli wonde ma Allah subhanahu wa ta'ala hino yidi dum don o yida Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala ka deftere makko miftah daru sa'ada himo yewti do yewtere nde tawata ne danke on fi yanyagol ida wawi yiltade ka deftere himo yewti yoga e jababu ye e o do masala ko adi non ko dum do wobbe woni ko dalli norde na ko Allah subhanahu wa ta'ala ni ko muyani dum yewadu bone on ara fere ala feccere fere ala deppito e bone on ko dum do woni ko hefere ben kanyum kadi dalli norno wonde ma sayi Allah subhanahu wa ta'ala hino muyuno kambe babira be shirkatan Allah subhanahu wa ta'ala rutibe fennibe o masala don waro yi bismillah tabaaraku ta'ala imam ibn qayyim rahimahullahu ta'ala o wi honnu o wi ne tanke hoddira nama yo yo wadu bone yo wadu bone Allah subhanahu wa ta'ala yida bone on kon woni jababu yemudum ibn qayyim rahimahullahu ta'ala ko fande ko ka deftere makko miftah daru sa'ada himo janti yoga piji chapan tati nafore djikoni e mudum o wi hino jeya e majji ko seeda djonde nge jantaade o wi fi honno ne tanke hoddirante yo wadu bone ha gasa tata Allah subhanahu wa ta'ala yida bone on o wi no jeya e hunde aranere den hikma mum on wuqu'u tawba fi yone tanke on tubu Allah subhanahu wa ta'ala o yeti kenko jabo tubu be hollu golle wonde ko jabo tubu ne tanke on si wadi bakatu tuba ka makruto o jabana mo tubu be o wi hino jeya e mudum kadi kanko ibn qayyim rahimahullahu ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala ko haforo bakatuji di joni non hafor golmo bakatuji makko bakatuji ne tanke on dum don hino holluma wondema ne tanke on si tawi woni o tubi Allah subhanahu wa ta'ala jabana mo tubi e fi hollugol ma innugol ko ghafur ko accho ko yafo yafotodo ne tanke on si wadi bakatu kanyun kadi haray si tawi woni o tubi o rutiga Allah subhanahu wa ta'ala jabana mo wana non kadi ne tanke goosi fawnyike e makko ko yo on ne tanke don accan on wadan waddo mo don ella fi honnu yo andu Allah subhanahu wa ta'ala kanko kadi baytu wadi bakkatu Allah subhanahu wa ta'ala o turike mo yo accan Allah subhanahu wa ta'ala accani mo yo ne tanke on famu kanyun kadi si juldo siddo mudun dimmojo mudun wadi dum bone yo ne tanke on yaafu yo ne tanke on accan Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala o janti o hikma do o wi hino jeya e mudum kadi andugol ne danke on wonde ma himo hato jinne Allah subhanahu wa ta'ala te tawi ne danke on wadi bone deppitike bone on famini kanyum hondum de acci don tubu gorto ka Allah subhanahu wa ta'ala andi Allah subhanahu wa ta'ala tikkanay ne danke on jonno say woni on tigi wadi bakkatu on tun tubi ruti ka Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala dum do holli ne danke on de mayna to jinni ina to jinni e joma mudum o wi hino jeya e mudum kadi ko yo woniri e wadu gol bakkatu on tata Allah subhanahu wa ta'ala yida bakkatu on ne danke on wano yewtirden non hino han ne danke on si woni wadi bakkatu on yo boro e makko yilto ka Allah subhanahu wa ta'ala fi Allah subhanahu wa ta'ala accammo o do bakkatu mo wadi haray tawton yewtude maratibuji ko yowondiri e o do kodduriye kono woni al imanu bil qadar haray musibe julbe teddube gal dambugal do ko dambugal hanangal wattanede yila hanangal wattanede yila jonnon haray ko hikkinten don ko naforeji fawaiduji ko yowondiri e gomdingol o do kodduri en yalli dum hino jogi naforeji yalli gomdingol kodduri en hino jogi pure ko non woni gomdingol kodduri en hino jogi naforeji dum hino jogi dimde dum hino jogi dimde hino jeya e mudum e naforeji kodduri en andugol wondema dum do hino jeya e ko tabintinna taw neddanke on e tawhid wotindinigol Allah subhanahu wa ta'ala ko wadi non kodduri en ko hunde jeyande e tawhidur rububiyya yani si Allah subhanahu wa ta'ala hoddiri hunde yo wadu e hore maada ya fam kunun ko immorde ka makko si tawi woni a gomdini den don hunde haray a gomdini mo kanko Allah subhanahu wa ta'ala ka jeyal makko ko wadi non ko kanko woni ko hoddiri hunde nek kanko woni ko hoddiri hunde nden kanko Allah subhanahu wa ta'ala ina jeya na fore ko heboto fi gomdingol kodduri on tahqiqul ikhlas labbinangol Allah subhanahu wa ta'ala labbinangol mo ka dewal ko wadi non kala on gomdindo kodduri on o andi wonde ma dum do fop ko immorde ka Allah subhanahu wa ta'ala dum do beydeimo labbinangol Allah subhanahu wa ta'ala dewangal. Kono kala ko hebuma, kala ko hewtuma, kala ko memuma, tawata dum don asikay ko nokku go iri wonaka Allah subhanahu wa ta'ala pere ala aqida on ne tanke on mortoto e muru hino je ay fi hun tammun kun fi naforeji dimde gomdingol odo ko duriye tahqiqu tawakkul yani fabita gol holor gol Allah subhanahu wa ta'ala joni si tawi woni ne tanke on o hebi ko innete kon holagol Allah subhanahu wa ta'ala fawito e Allah subhanahu wa ta'ala holoramo kanko Allah subhanahu wa ta'ala titawi woni goddum hebimo anday dum do ko e Allah subhanahu wa ta'ala woni ko iwri fawto dum o jebbilo o munyo baydu woni ko Allah subhanahu wa ta'ala woni ko memini mo dum do kanko Allah subhanahu wa ta'ala ne tanke on gongina dum do bawto dum hino jeya e mudum hulugol Allah subhanahu wa ta'ala hulugol Allah subhanahu wa ta'ala dimde koduri on hino jeya e mudum gomdingol Allah subhanahu wa ta'ala ko dum woni hulugol mo kanko Allah subhanahu wa ta'ala kala on holi do koduri on o gomdinimo no hana gomdinirede non odo ne danke daiman harehimu huli bayno mo anda ko honno woni ko sakkitorta o andati modde den ko honno woni ko sakkitorta fere ala feccere fere ala ne danke on weltoto ne danke on hulay Allah subhanahu wa ta'ala rewamo anda kala ko hebi dum koy morde Allah subhanahu wa ta'ala burta wakkilagol hara ne danke on wadali hore mun neddanke mo tawata wa awas ko Allah subhanahu wa ta'ala wa yunka hore lidio ino je ay mudum kare nafore ko durie on weltagol tahqiqu ridha weltanagol Allah subhanahu wa ta'ala si Allah subhanahu wa ta'ala hoddere ima mojere weltoda si Allah subhanahu wa ta'ala hoddere ima liddudun non kadi neddanke on fay munyo weltano Allah subhanahu wa ta'ala kwanno neddanke wata yamirde Allah subhanahu wa ta'ala innamo yo wadu hone hara hino jeya e naforeji buudi karam ko ben sappi ko yowondiri e nafore o do kodduri e ruttugol fiya ko jidindi fop majji e Allah subhanahu wa ta'ala ko wadi non ko kango Allah subhanahu wa ta'ala mo andi kala hunde kanko woni ko hoddiri dum do fop we ko e makko woni yiltade awata yamir demo an ne danke on si kodduri e on jippike hore mudum ko ne danke on andu embere wonki mudum ko yo neddanke on andu embere wonki mudum haray musibe julbe teddube dido piji ko en wattan yila e majji haray hino jeya e masala mo wonden e wattude don bi iznillahi tabaaraka wa ta'ala ko yo ni e o do kodduri e ko hunde ne tawata yimbe ben hino du'a wattan de ila musibe julbe teddube ko yowondiri e de do lowre fi kodduri e on hino jeya e mudum de neddanke on famata neddanke on andata wonde mako Allah subhanahu wa ta'ala woni ko wadi dum ka hore leedi do o gomdin Allah subhanahu wa ta'ala odo ko yondiri e aqida neddanke on wakkilo jaba wonde mako Allah subhanahu wa ta'ala woni ko tagi dum kala ko rewi hore mudum munyo wakkilo haray mas'ala mo wonden e wattude do o mas'ala mo tawata koyde buhino morti e mudum hino jeya e mudum odo mas'ala ko yondiri e fewnugol e majjingol Allah subhanahu wa ta'ala nahi da janga al-Qur'ana nahi da janga sunna hadith ayyina Allah sallallahu alayhi wa sallam nahi da janga al-Qur'ana Allah subhanahu wa ta'ala yana sappana ma ayayye oyama himo fewna ummo fala himo majjina ummo fala hawrundir gol ma de ayayye sitawi woni andali ko hunto nawrata biji din fere ala koyde koygal mortoto haray hande ko do koyde buyi morti neddanke Allah subhanahu wa ta'ala fewna dum sika ko hore mu woni ko feewani ne danke majja wada bone inna tigiti on ko Allah subhanahu wa ta'ala woni ko hoddilani don on bone don o do masala yen do watta ndeyda e makko mudja mo sibbe julbe teddube Allah subhanahu wa ta'ala himo feewna on mo faala Allah subhanahu wa ta'ala himo feewna on mo faala ara to bernde ator tenden ko al hidayah fi feewnu gongol ko yen faamu ahlu sunna wal jamaa kambe ko be fibi kon wondema feewnu gongol kanyum ma e majjin gongol dum do fo be juudi Allah subhanahu wa ta'ala woni ko woni fayahdi man yasha himo feewna on mo faala feewnude immorde neema immordo niima immordo ko bakko kanko Allah subhanahu wa ta'ala himo majjina kadi on mo faala majjinde e gandal makko e nyenyal makko e nundal makko kanko Allah subhanahu wa ta'ala dum do hida du'a famude dum nokko doni fibande alu sunna wal jamaa alu sunna jamaa kambe be fibi wonde Allah subhanahu wa ta'ala ino feewna on mo faala feewnude mo majjina on mo faala majjinde koy juude makko woni ko woni kala on mo feewni ko immorde e neema immordo kam ko ngal Allah subhanahu wa ta'ala na bural ko wonduda kon ko neema makko woni ko wadi e maada o feewnuma harayda du'a bo jarrode e mudum himo majjina kadi on mo faala majjinde immorde e nyenyal makko kanko Allah subhanahu wa ta'ala e nundal makko kanko Allah subhanahu wa ta'ala nako ya innu lima wa kayf imam ahmad rahimahullahu ta'ala e aslun ko dum do woni ko wima onako ya wi ko fi honnun ko honno dum do woni Allah subhanahu wa ta'ala o wi himo feewna on mo faala feewnude yani feewndu feewnu gongol dum do mo hertora imo hertinana dum do e jiyaabe makko bembe o faala Allah subhanahu wa ta'ala himo wiya wallahu yad'u ila daris salam wa yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim Allah subhanahu wa ta'ala hino nodda faade e sare kisal himo feewna on mo faala feewnude faade lawol feewngongol Allah subhanahu wa ta'ala ko dum do woni ko sappani en o wi no kugo honno o wi walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina o wi ko wadi tun men wadi dum annora momen maden fewni rawon don annora on o momen fala immorde jiyaabe amen ben ko ya andu fewnu gongol ko o hertinani dum do on mo fala e jiyaabe makko ben kala mo o fala woni ko fewnata ko Allah subhanahu wa ta'ala on do natore ka koduriya ko ya famu kadi ko yondir e fewnu gongol himo hertinani dum do on mo fala pural immorde ka makko kanko Allah subhanahu wa ta'ala e jiyaabe makko ben ne danke on o innata ko ma Allah subhanahu wa ta'ala o karhamo o wadanamo konko o fala Allah subhanahu wa ta'ala o wi honnu yahtassu bi rahmatihi man yasha wallahu dhul fadli al'azim Allah subhanahu wa ta'ala hertinana pural makko ngal wonande on mo fala e jiyaabe makko ben pural immorta makko ngal Allah subhanahu wa ta'ala nokku go o wi wa annal fadla bi yadillahi yu'tihi man yasha wallahu dhul fadli al'azim andu burangal ko juude Allah subhanahu wa ta'ala woni ko woni himo jonna dum wonande on mo faala kanko Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala ko jomirado bural mawngal ko yodire feewnu gongol ko ya faamu feewnu gongol himo hertinana dum kala on mo faala bural makko dum do ko yilti ko e gandal makko e nyenyal makko kanko Allah subhanahu wa ta'ala dum do wona ko ya lando ko hon o fewniri kari o fewnaari kari landa take few imam ahmad wi ma ka lasli o wi ma wona ko ya wi lima wona kari ko ya wi wa kayf dum do ko e gandal makko e nyenyal makko tumande o kanko Allah subhanahu wa ta'ala o subani dum do ne danke o subani ne danke pewangal o hertinani mo pewangal e gandal makko kanko Allah subhanahu wa ta'ala himo andi o do neddanke mo hertinani gal do gan gal do pewal neddanke ko handu e pewangal hande ko do yimbe woni ko pindirde hakille mudum inna ko honu kari en fewani kari en fewa jibora e dural ko honu dum do woniri ko den to bere mi umma yurde ko en wattani la modja Allah subhanahu wa ta'ala sitawi wono hertinani neddanke pewal famu ko e gandal makko e nundal makko woni ko hertinani on don neddanke pewal bawto dum kanko Allah subhanahu wa ta'ala o daru o tawi on neddanke don hino handi e pewal o watte pewal ngal e juude makko dum do hiden do faamu den do musibe julbe teddube dalil mudum Allah subhanahu wa ta'ala o wi walakinna Allah habbaba ilaykumul imana wa zayyanahu fi qulubikum wa karra ilaykumul kufra wal fusuqa wal isyan ulaika humur rashidun fadlan min Allah wa ni'ma wallahu alimun hakim Allah subhanahu wa ta'ala o wi koni tum Allah subhanahu wa ta'ala yidini be gomdi nangal o cudi dum ka berde mabbe o anyini be kefe rungum kanyum ma e fasi ya gangal e yeddugol gol Allah subhanahu wa ta'ala wi be do ko be do woni fewbe ben o wi dum do ko bural immorde kam ko Allah subhanahu wa ta'ala e nema immorde kam ko kango Allah subhanahu wa ta'ala o wi wallahu Allahu alimun ko andudo ko andudo ko hombu woni ko jonnata pewal gal hakimun ko nyenudo so jetti pewal gal o watte juude goddo na ya lando lima wala kaifa abadan na ya lando dum don naam ko ya famu kadi wondema fewnugol mu kanko Allah subhanahu wa ta'ala neddanke dum do de do ayeje ko dum do wamma e sappanade ko ya famu fewnugol gol Allah subhanahu wa ta'ala fecce fewnugol gol karam ko beyno sappi e mudum hino jeya e mudum fewnugol kala ko taga ka hore de do fi yon neddanke on yo gundam mum hetto woni ko juldo woni ko kefer woni ko wondo rewde Allah subhanahu wa ta'ala woni na wondo e rewde wondo e jabudi ko Allah subhanahu wa ta'ala wi mala e jabude Allah subhanahu wa ta'ala dum do hino fewni dum do fofu yo hebuno wurira kefero hebay ko wurira wondo e rewde Allah subhanahu wa ta'ala hebay ko wurira wondo e yeddude Allah subhanahu wa ta'ala hebay ko wurira dum don ko jeya dum e feccere pewal go dum don ko fewnande huttutunde bawto dum fewnugol faade e kaado diina yani noddugol ne danke on hollama ko dum do woni ko Allah subhanahu wa ta'ala do woni ko yamiri dum do hino jeya fewnugol hino jeya e fewugol wona e ko Allah subhanahu wa ta'ala do makko yamiri kon dum do kay ko jeya dum e pewal non ko dum no baynata hidayatut tawfiq o hidaya mat de sakki de yewde nane noddugol maybe hollabe dum do ko do woni ko diina kay yamiri ko dum non karama ko be inna tahiyat hidayatu il irshad fewnugol sappagol ne nabi sallallahu alaihi wasallam ko woni golle mudum hino jeya mudum fewnugol yimbe ben nato gol ka aljanna karama ko be akida be be sappi dido peji to ber hikinde don dem fi majjingongol afami wondema neddanke on fewnugol mo wadamu e programme yi Allah subhanahu wa ta'ala dum do ko neema imurdo kala subhanahu wa ta'ala himo jonna dum do mo faala himo wona dum do mo faala wona ko ya lando wona ko ya def joni non kadi ko yondire e majji gongol iya ne danke hino majji hagas wona e lawol gol hanaka wona e dengol no gas ha ille may ha ton ko dum do woni ranini en yewtina ko yondire e kodduri e kon imamul ajuri o yewtima o yi honno ko wi non ko sirru yani ko gundo Allah subhanahu wa ta'ala do akate fude Allah subhanahu wa ta'ala himo yewta en wondema si tawi woni ne tanke o majji dum do ko kodduri e imor nak bakkan ka Allah subhanahu wa ta'ala o si nyino tampi dum ka makko wondema o do ne tanke wala ta'ala wal hanu gongol ono yalli ne tanke on dallino ray dum do wono hefer ben dallinorno non be wi si tawuno Allah subhanahu wa ta'ala hino falano men shirkatano menen ibabirabe amen ko dum do woni ko wobbe ko kadi woni dallinorde hande si tawi Allah subhanahu wa ta'ala hino falano men yaratano bere si Allah subhanahu wa ta'ala hino falano men fimatano sigare si Allah subhanahu wa ta'ala hino falano men wattano dum do e dum do be dallinora dum do ne danke on na ko yo dallinor bakkato ko woni wadde e Allah subhanahu e kodduleji Allah subhanahu wa ta'ala ko dum angal famu gondu do saldu ukkindira e fiji de Allah subhanahu wa ta'ala o windino o sinni o tampion de mado ne danke wona ta e lawol gol kono yalli ne danke on dallino ray dum do ne la rasul sallallahu alaihi wasallam be makani no sahaba ben golle kala e modon hino eltira gollu golle konko tagana yone danke on gollu Allah subhanahu wa ta'ala wi i'malu golle Allah subhanahu wa ta'ala yey golle mon de de to ber do majji gongol Allah subhanahu wa ta'ala himo yewtanga defter makko wi faminhum man hada Allah wa minhum man haqqat alayhi ad-dalala hino yimbe bembe o fewni wadi e ko yidi o yarli kon hino e wobbe go kadi bembe majjere den jojji e hore mudum ko dum woni yanti e hore mudum Allah subhanahu wa ta'ala o wi man yudlilla fala hadiya la kalam Allah subhanahu wa ta'ala mu yani majjugo gol fere ala yani o fanun de do ko iradatul kauniyya mi yotino ma ko sendindir hakuna iradatul kauniyya kanyuma iradatul shar'iyya ka tobbe men fejjunode ko ya watta hida sendindira fiji de Allah subhanahu wa ta'ala o wi man yasha illah yudlilhu fa inna Allah yudillu man yasha edo ay jefo ndengida hawrunira e kal qur'ana Allah Allah subhanahu wa ta'ala hino majina ummo fala ronka sendindirde ko honno woni riid fiji din ko honno woni ri yarli ne anko nyo dalino edo ayeje fi wi ugol tigido araray bala farda mu yani on tigi dum do yonti woni e mudum la ko watangolira haray ko yondi e majjin gongol Allah subhanahu wa ta'ala watani la mujja mo sibbe julbe teddube Allah subhanahu wa ta'ala sitay woni ne danke ngo mu yana ma ko majjo ko on ta e lawul hanu gongol dum do ko e sengole nun dal Allah subhanahu wa ta'ala le to bere ko yondire babul qadar al qada wal qadar ko karamu ko be ben hani yewtude de tobbe ko wadi non ko min kibarul masail masailu jimula nadi di wona pay kun hani yewtude sigadum ko moko babbe karamu ko be qirtana be gandal ko yondire famugol piji din hani yewtude dum Allah subhanahu wa ta'ala so majjine ne danke ko e gom ko e ko e nun dal makanka Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala o sappanike en la wongol ha laabi poy Allah subhanahu wa ta'ala neline laabe meden Allah subhanahu wa ta'ala jippini defte den Allah subhanahu wa ta'ala o newna ni ne danke on o jangira Allah subhanahu wa ta'ala sappanike ne danke on lawol pewangal Allah subhanahu wa ta'ala jonni ne danke on noppi Allah subhanahu wa ta'ala jonni ne danke on gite Allah subhanahu wa ta'ala jonni ne danke on bernde Allah subhanahu wa ta'ala wadali hedode hakkunde pewangal e majjerende Allah subhanahu wa ta'ala hujja makko on dum do si tawi ne danke on wattanaali ya dum do nangoye dum yawmal qiyamah tido fiji fo Allah subhanahu wa ta'ala wadani ma yiltoda inna si Allah subhanahu wa ta'ala ha janana ma majjere watano majjere defte den jippinam nula ben ari karamo ko ben bangini fo sappam halabi poy yalli ya dartoto wada koduri e hore do kadi Allah subhanahu wa ta'ala wi rusulan mubashirin wa munzirin li alla yakuna lin nasi ala Allahi hujjatun ba'da ar-rusul Allah subhanahu wa ta'ala wi nelabe weltinirobe ben gonlube golle modde be nata yali janna e jertingol ben yimbe golluɓe golle bonde ɓe nata yiite ɓe mayiɓe tubaani fi wota laato yan horeɓe ɓen nganto yawmal qiyama ɓeyna menen hay goto nelano kayamen min heɓano ko janna men min heɓano ko waajomen Allah subhanahu wa ta'ala ɗum ɗon wawoyta nafude Allah subhanahu wa ta'ala wi walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasula e dendanangal mofteɗen men neli nelaɓe min sappanikeɓe min wirewe Allah subhanahu wa ta'ala ɗum wotindinemo ka dewal nganto ala Allah subhanahu wa ta'ala wi inna hadaynahu as-sabil imma shakiran wa imma kafura Allah subhanahu wa ta'ala ka sortu insan o wi men fewni ne danke on e lawol focci gongol lawol gotol pet ne danke on gol do lawol Allah subhanahu wa ta'ala sappike gol o wi ko gol do lawol ne danke on haani rewde mudum imma ne danke on jern Allah subhanahu wa ta'ala rewa gol don lawol ma dum o salo o yedda Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala yi wahdaynahu najidai men fewni ne danke on hala bi poy ne danke on sitay woni majjini hore ko dum kanyum andi ton Allah subhanahu wa ta'ala hino yewta en fi be do samudi yankobe o wi honnu o wi wa amma samudu fahdaynahum fastahabbu al'ama 'ala al-huda samudi yankobe ben wan arte surata fusila o wi honnu o wi samudi yankobe en be do men fewni no be lawol gol beedo be subi mbundan dan yani uddugol gite mudum haraja balje ko gongol do lawol kala won do e wadde bone kala won do e wadde pankare karamo ko ben hino kibe nokkuli ni be wajade be jannude neddan ko se jabaale ko dallino tan no nganto yeso Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala o wi zalika bi anna alladhina kafaru taba'u al-batil o wi beedo hefer be jokki majjere den Allah subhanahu wa ta'ala wi wama zalamna hum men to nyaali be walakin kuntum kanu be latike humu zalimin kambe woni ko toñi hore mabbe kambe woni ko to toñi hore mabbe dum do ko yam faamu si Allah subhanahu wa ta'ala o fewni ne danke on ma so majjini ne danke on ko immorde e dum dal makko kanko Allah subhanahu wa ta'ala ko dino majjere den o wadiinde e nokku mayre ne danke mo jabaali feewu gondon Allah subhanahu wa ta'ala wadi majjere den kawo kade haana wadede don Allah subhanahu wa ta'ala ko hakim ko inete al hikma ko wadu ash-shay fi mahallihi ko wadu wol huunde den kande haana wadede don si Allah subhanahu wa ta'ala muyalo ne danke mo feewu ya faamu majjere den o wadiinde kande haani wadde don dalil mudum bedo yimbe be wonali e lawol gol Allah subhanahu wa ta'ala ino andi bedo wona yimbe feewal ni naam Allah subhanahu wa ta'ala ndeyi mo yewta en fi yimbe ukko yaabe kande riite ko honum be woni wiide wala uruddu la adu limanuhu anhu wa innahum lakadhibun Allah subhanahu wa ta'ala himum fitayen o wi bedo si tay woni be jawnama kande riite tam be artirama kaaduna do manu sai be tamala khara be artirama kaaduna do bedo be wontayno et be ko won be ko wonno e mugun kon be jabata no gomdingol jonno be Allah subhanahu wa ta'ala hino andi dum don o hoddirani be dum don naam hino jeya e mudum fi majjin gongol anda majjin gongu neddanke won dum do ko lette makko lette de Allah subhanahu wa ta'ala wadi e neddanke on yani fason lette den hino wayi wonde piijidi fi hun aranon kun lettirgol neddanke on fi honnum fi neddanke on jabali gondingol Allah subhanahu wa ta'ala wada golle de o yamirade dalil mudum Allah subhanahu wa ta'ala wi wa nuqallibu afidatahum wa absarahum kama lam yu'minu bihi awwal marra Allah subhanahu wa ta'ala wi meden waylita berbe mabbe den e giide mabbe den wano be jabano gondinirgol ka arande e lawol kama lam yu'minu bihi awwal marra wano be jabano gondinirde ka aramde non Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala o wi honnum Allah subhanahu wa ta'ala janti fi wailtugol berde be paybe jabali gomdingol ka arande o wi wa hadha adamul iman salagol be gomdingol no jeya e lettande lette si neddanke on salike gomdingol Allah subhanahu wa ta'ala fi majjingol mo lettugol neddanke on sabu accugol mo don jabugol jokugol gonga kan jokugol mo mere jokugol mo mere ugginagol e mere ugginagol e kefew ugginagol e majjere ugginagol e iwgol e lawol hanangol wonede gol won jodo e shirku e bidiya e wadugol geddi yiddina Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala lettirane danke on dum do Allah subhanahu wa ta'ala bihi hunum fi qulubihim maradun fazadahum Allah marada Allah subhanahu wa ta'ala bihi no hino e berde be do nafiqi be nawnare nafiqi ya gallo beedi be kadi nawnare nafiqi ya gal o wi nokku go honum falam ma za huwa zara Allah qulubahum tuma de be o nyino Allah subhanahu wa ta'ala o nyi berde mabbe de haray musibe julbe teddube ayeje de hino laabi boy ko ne safade kom tine danke woni e pewangal yo yettu Allah subhanahu wa ta'ala tine danke yi hore mun e majjero yo tuburu to artaka Allah subhanahu wa ta'ala nokku go wi wallahu arkasahum bima kasabu Allah subhanahu wa ta'ala uggini be e yobe wonu e ko be woni kom naam Allah subhanahu wa ta'ala ko dum do woni ko banginani en musibe julbe teddube ko yondire o masala ko yondire e fewnugol e majjingol na ko yo neddanke on ngantino inna tigitigi on wonde makko Allah subhanahu wa ta'ala woni muyenal dum pewal won ronka wadude golle ko Allah subhanahu wa ta'ala yamir dum kon hare musibe julbe teddube wakuto mutike modja to perende wonde nge sakketorde den koko yowondiri ebe yimbe lundibe halu sunna wal jamaa ko yondiri e o do koddur ye hara hino wodi yimbe feddeji jamaaji lundidi halu sunna wal jamaa e o do koddur ye hino jeya mudum qadariyankobe ben ko be wi kon wonde ma koddur ye onna e murde kallah subhanahu wa ta'ala ko wana non kadi mu'tazila kadi hino yari e gollawol don hara ko wodani ne danke on ko andugol aqidatu halu sunna wal jamaa ko hon woni ko be fibi ko ko sappiden do bo biuden darso on ko non sibande alu sunna wal jamaa ko yonir e koddurie hare andugol ma feddeji e firaquji lundondirde alu sunna wal jamaa ino jeya ko dum qadari yanko ben ko be wi kon dum mutazila kanyum kadi wi wonde ma neddanke on neddan kon ko hore mudum woni ko subanto piji din ino jeya e feddeje kadi onyi di e kodduri on ko be be na tajabriya beedo kadi hino onyi e mudum ashaira beedo kadi hino onyi e mudum haray ko woni e lawol hanungol ko yondire e odo manhaj gomdingol kodduri on no hana gomdinede non ko ahli sunna wal jamaa haray musibe jurbe teddube waqtu yahi modja en hebo yayi tan e waqtu haraw hino yaaji nde fensi ten manhaj manahijoji beedo ko dum woni qadariya kanyuma e mu'tazila kanyuma e jabariya kanyuma e ashaira yewtem beedo dalillaaji beedo e mawqifu beedo dalillaaji ko be dallinori e ko honno karamo ko be ruttiri be ko yone dan ko pesu hore mudum pesa hore mudum si tay woni himo jogi gebel e ko beedo yimbe murti be ngol do lawol woni e mudum neddanke on tubaru to ka Allah subhanahu wa ta'ala hara yodo ko duri e ko sirru yani ko gumdo imorda ka Allah subhanahu wa ta'ala si ko duri e ari e mada wono yewtuden ka darsu meden non neddanke on ko jabu jebbilo hara dallino rali ko duri e on yeddugol Allah subhanahu wa ta'ala musibe julbe teddube ngal do dambugal ko hana ngal attede karmo ko be holoraabe ben andiraabe ko enete kom num dalle peewale labugo reedu beydo ko yowndir e ngal do dambugal ko aqidani ko aqidani sitay woni bayle haray wadi e der ko yewtu den ko mortalle si wadi ton haray yimbe ben ko yo banginane wona e manhaj ahlus sunna wal jamaa e hore no laabiri hara wona rewgol Allah subhanahu wa ta'ala no faalira non hara hiden daro do wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.